الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يقرأ بعد التكبير الفصل الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة فقلت يا فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد مخید مسترتیب او طریقہ ذکر شو تکبیر اولا الله اکبر غوشو موس کی سړی داخل شو اوس کله الله اکبر سړی وکا د الله اکبر نه روسته بده سلولی مونږه کم سبحانك اللهم وایو داومشتا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل کی نور دعاګانې هم شته چې په دې باب کې به ذکر کیږي چا یو از د کړه چا بل از د کړه نار چا چې کم یو اوین هغه ته الله اجر ورکړي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عمل ذکر کړي وی نبی پاک علیہ السلام چې الله اکبر وکړو نو الحمدللہ رب العالمین شروع کولونا مخیبا لغن دی چپ با پاتش لکه غلیبو شو اللہ اکبر بیو کونو غلیبو لگ سات پس بی قرآت شروع کو الحمدللہ رب العالمین بی شروع کو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چه ما تی پختن اکڑلا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچه مور پلار میں در نا قربانی بے ابی انت و امی لارو مور میں تانا زار شی تانا قربان شی اید اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ اکبر او دے قرآت پا منس یہ تغلے پاتے کی گی سشیوائی مطلب داو نو نبی علیہ السلام ورطوی زدہ الفاظ وائم اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغربی اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطايا يا بالماء والثلج والبرد دا الفاظ زوای لک سبحان پ زیبان دے دا الفاظ نبی علیہ السلام دی دارنگی ور پسیر روایت کے رازی دی اوگد دعا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بویل مختلف وقتونو کی مختلف الفاظ غ ویل او دارنگی بیا پ کم چې منګو تاسو وایو سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك دا بیا عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت رازی روستا چې نبی علیہ الصلات والسلام چې به مونږ شروع کاو نو سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دا به وي دا سي نور دعاګانې مشته دی او سړی یو دعای زګړی هغه دانه چې دا ټول را جمع کې پدې ځای کې وای نا ټول جمع کول نه دي کم یو دعا چې چای استوا د الله سنا صفات دی نو سړی دې پکې وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رنګ هر عمل دا به روسته راځي له خیر ورو او مونږ هغه یو سی زورې دلې دی هم دغه دی نور نشته او که بل دعا چاوي نو بس زمونږ پنې ځای بیا کافر نه نه دانه دا نبی صلی الله علیه وسلم هغه الفاظ دغه دعاګانې دغه طریقې مختلف وختونو کې لکه موږ مخکې ذکر کړو صحابو چې په کومه نقشه د وکړه لاغه وي زګه کلی زبلا علاقه کې باغ سي شروع کړه بل یې براغه نبی صلی الله علیه وسلم په عمل لیدل هغه په خپل علاقه کې شروع کړه نو په دغه وجه باندې د نبی صلی الله علیه وسلم ټول طریقې په دنیا کې ژوندۍ پاتې شوې دي. اوس بعضی سبحانك اللهم وای لکه مونږ تا شام وایو او بعضی په کې دا دعا وای او بعضی نور دعا وای. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا اوس اجازه دشته دی. اوس لومبه حدیث په دې باره کې چې الله اکبر نه روسته کومه دعا ویلې ده ابو هرره رضی الله تعالی عنہ وای وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم وو پیغمبر پاک علیہ السلام یسکت بین التکبیر و بین القرات چب پات کیدل دی الله اکبر نہ روسته او د قرات تمخی قرات شروع کول نہ مخ کی او د الله اکبر نہ روسته غلیب لک پات شو خاموش وو اسکاتتن فقلت بأبي وأمي بأبي أنت وأمي يا رسول الله ابو هريره رضي الله تعالى عنه وي ما پیغمبر پاک علیہ السلام ته وي زما پلار او مور ته نه قربان شي اید الله رسول صلى الله عليه وسلم اسکاتو کبین التکبیر و بین القرات ته چپ پاتې کیږي دی الله اکبر نه روسته او د قرات شروع کولو نه مخکي ما تقول دی الله نبی صلی الله علیه وسلم دی کې کم الفاظ ته وای چې منګ میز دکو مطلب دا و ته دی ځای کې غلې کې نو دی کې ته سوای چې هغه منګ میز دکو دی کې علماء لیکلی دي د الله اکبر نو روستا قرات به نبی صلی الله علیه وسلم شروع کول نو مخکې و چپو نو دی کې سبحان ام پکې راځي اعوذ بالله ام پکې راځي او بسم الله ام رضا به پټ نبی صلی الله علیه وسلم بسم الله ام پکې پټو اعوذ بالله ام پټو او دا دعا چې کوم سنا ورته وایو دام پټ قال او رسول الله صلی الله علیه وسلم اقول زوایم اللهم باعد بيني وبين خطاياي يا الله زمونګه لريواله وکي زماده خطایانو زما په منځ کې او زماده ګناهونو زماده غلطي زماده خطایانو په منځ کې لريواله وکي کما بعدت بین المشرق والمغرب لکه څنګه چې تا د نور خاتو د نور پریوتو ترمن زل ریواله را وسته دي دا دعا وا الله زما او د زما د غلطو دومره لریواله وکمانه لری اللهم نقني اے الله زمونږ ما پاک کې من الخطايا د ګناهونو نا د غلطاینا د خطایانو نا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس داسې پاکه لکه څنګه چې اسپینا ټوټه پاکيږي د خیرینا اسپینا ټوټه یې پاسه په خیره لګېدلې او جاغه وینځلې چې صابون واله چې هغه خیره پاک شي اسپینا ټوټه پاتې الله ما دې ګناهونو نه داسې پاک ساته اللهم اغسل خطايا يا بالماء والثلج والبرد الله پاک زما گناهونه ووینزا پاکه کپوبو سرا په غلای او په واوره سرا لکه واوره غلای پاکي او دارنګي اوبو پاکي الله زما گناهونه ټول داسې پاک نو دا دعا به نبی صلی الله علیه وسلم ویل اوس که چا دا دعا عزت ویني ډیره بهتره ده عزت کی وای د پکی دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه امام مسلم دارنگی ابو داود نسائی ابن ماجہ سنن دارمی مسند احمد دومر کتابون کې دا حدیث راغسته دی چې دا دعا نبی علیہ السلام با الله اکبر نہ روستا او د قرات شروع نہ مخې وداوی بل روایت دی علی رضی الله تعالی عنہ وان علی رضی الله تعالی قال کان النبی صلی الله علیه وسلم او پیغمبر پاک علیہ الصلات والسلام اذا قام الى الصلاه کل چب مستودرید او بل روایت کی راضی کان اذا افتتح الصلاه کل چب من شروع کولا کبر الله اکبر بی ویل لمبی الله اکبر بی وی ثم قال بیا بی ویل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین دا آیت کریمه به وی ما تابع کړه دې ځان خپل اغه ذات ته چې اسمانونه پیدا کړی دې زمکه پیدا کړی دا اغه ذات ته ما ځان تابع کړی حنیفاً پداسې حال کې چې زه په حق ولاړ یم و ما انا من المشرکین زب نیم د شرک کوونکو نا ان صلاتی و نسکی یقینا منزنا زما قربانی مال لګول زما و محیا و مماتی ټول زندگی زما ټول مرگ زما لله رب العالمین خاص الله د پاره دې چې رب د مخلوقات دې لا شریک له ایسو برخیدار نشته دی الله سره و به ذالک امرتو پدی باندې ما ته حکم شوی دی و انا من المسلمین چې یم زده الله د تابعدارونه زندگی زما ټوله منځونه بدن عبادت د مال عبادت ژوند او مرگ زما رب العالمین ته دی او پدی کې ایسو ور سره شیدار نشتا زم مسلمانانو یم نه الله پاک تابعدارونه یم دا بیم وی اور پسې اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك دا الفاظ بیم وی اللهم يا الله زمونغا انت الملك تو بادشاہي لا اله الا انت نشته دې بل بادشاہ بغیر د تانا انت ربي تو زما ربي وانا عبدك زستا بندیم ظلمت نفسي ما ځان سره زیاته کړې دې وا طرفت بذنبي زغفل خطايان او اقرار کوم فغفر لي ذنوبي جميعا الله زما گناهونه ټول معاف کا انه لا يغفر الذنوب الا انت يقينا نشته دې معاف کولو والا دې گناهونو بغیر لتانا وحدني ما تسملار او خايا لاحسن الاخلاق او ما برابر کا خخوی طرف تا اخلاق ما کی پیدا کا خ اخلاق طرف تا میں برابر کا لا یهدی لأحسنها الا انتا نشتہ دے سوک سا اخلاق سمولو والا مگر تی وصرف انی سیئہا اللہ زمان مصیبتنا لرے کی لا یصرف انی سیئہا الا انتا نشتہ دے مصیبتونا لری کول والا مگر تئی تان بغیر بل نشته دی لبیک و سعدیک الله ستا خدمت ته حاضر یم او ستا خدمت ته هر وخت موجود یم تا والخير كله فی یدیک او ټول خیر ستا په لاس کې دی و الشر لیس الیک او شر کرونا چی دی ستا په امر دی خو ستا طرف نه خوخ نه دی خیر کرونو باندې ته خوشحالی گی او پا شر کرونا هم ستا طرف ندی لیکن تا پی خوش آلی گی نا نبی پاک علیہ السلام وی انا لئیلیک انا بیک و ایلیک تبارکتا زو تا تا رجوع کوم تا تا برکت اختیار دی و تعالیت تا هر چان اوچت ہی استغفرک و اتوب و ایلیک بخن غوارم تان و تا تا توبو باسم و ازا رکع او کله چې به رکوع کوله نبی پاک علی السلام قال ویل به پر رکوع کې اللهم لك رکعتو یا الله پاک تا ته می رکوع وکړلا و بک امنتو پتا می ایمان دے ولک اسلمتو تا د پاره می ځان تابع کړ دے خشع لک سمعی عاجزی یریږي تا د پاره زما غوګنا و بصری زما سترګې و مح و مخی او زما دا وا مازغه وا عظمی زما اډوکی وا عصبی زما پلی زما ټول بدن تا نه یریږي دا به وی فاذا رفع راسه کل چه به سر پورته کو د رکونا قال ویل و نبی پاک علی السلام اللهم ربنا لك الحمد یا الله زمونږ تا د پاره خصیفتونه دی مل السماوات والارض اسمانونو د زمکه په ډکوالي عمره اسمان زمکه په ډکه دومره تا ته صفاتونه دي و ما بینهما سجد اسمان زمکه په مېس کی دي دغه فضا چې سمره ده د دې په ډکوالي تا ته صفاتونه دي و مل اما شیت من شیئن بعدو او ډکوالي د اغه عمره چې ته په خوشحالي کې دومره تا ته صفاتونه دي و اذا سجد کله چې به سجده کې سجده به وکا سجدہ کی بھی دعوی اللہم لکا سجدتو یا اللہ تا دا پارا ما سجدہ اکڑلا و بکا آمنتو تابان دی زما ایمان دی و لکا اسلمتو او تا دا پارزت تابیدار یما سجد وجهی للذی سجدو کل زما مخ اغا ذات تا خلقه چه دا سر پیدا کرده دی دا سر چه چا پیدا کرده اغا ذات تا می دا سر پیزمکه کیو از امنگ سرون عزتمندو مالدار تم سرون تیر دی وغټه اونی تم سر ټیټ دی قبر تم سر ټیټ دی بوتم ټیټ دی ور چاته بس نبی علیہ السلام یې اغه ذات زما سر ټیټ دی چې چا دا پیدا کړی خلقه و صوره اغه ذات ته میسج دا وکړل چې اغه دا شکل ور کړی دی دا خسته رنگ په کې اغه چولې دی سترګې پوزا وریزي دارنګي غوګونه دا شونډې دا خسته رنگ چې چا په کې چولې دی اغه ذات ته میسج دا وکړل وشق سمعه وبصره اغه ذات ته می سجده وکړله چې غوګونو کې आवाज اورېدو طاقت دا چولې دي وبصره سترګو کې لیدو طاقت دا چولې دي دغور سجده کې به ویخه وما اسر تبارك الله احسن الخالقين برکت اچول والا الله پاک دې خسته پیدا کوونکې دي د نشینه انسان جوړ کو اغه ذات تماسج ته وکا ثم یکون من اخر ما یقوله بین التشهد او اخری الفاظ به داو چته یا تو شروع کول نه مخکی او د سلام نه مخکی اللهم اغفر لی یا الله مال بخنه وک ما قدمت سچ ما وړاندې سکړی دی و ما اخرت سچ ما روست کړی دی و ما اسررت سچ ما پټی کړی دی و ما اعلنت سچ ما ښکار کړی دی و ما اسرفت سچ ما زیاتې کړی دی و ما انت عالم به مني اغه چې ته زما باندې پويږي انت المقدم و انت المؤخر الله ته ټول نړم به یو د ټول نبروستې لا اله الا انت الله نشتا بیلتان دا کرونا کولو والا دا با نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیل او دا حدیث امام مسلم ابو داود دارنگی ترمیزی نسائی دا حدیث را آغستے چی نبی پاک علیہ السلام با پر رکو کے دا دعاوی پس جگی پہ داوی او اللہ حکم نرس پہ داوی او دا سمر خیستا الفاظ ویلی شو سمر خیستا دعا وشوا او جی چاہتا اس دکول الله ولا ورک او ذهن کې کینول هغه سړی ویني ویلی شي بږي خدا نه چې ټول دعاګانې یو ځای ته راغون کې نه کله به دا وای کله به هغه وای کله به هغه وای الله دې مونږ تاسو په خپل دین باندې پوي کې د نبی علی سلام طریقې دې مونږ تاسو په عمل کې راغو ربنا اتنا